zawartości głogu i potasu, wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sol Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Bike świętuje kolejny rok na polskim rynku. Nowoczesne SUVy Bike, dostępne w wyprzedaży rocznika. Tylko teraz Bike 5 z pakietem korzyści 10 600 zł. Bike. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 marca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Krakowie trwa walka o mandat senatora w wyborach uzupełniających. W Tatrach trzeci stopień zagrożenia lawinowego, ratownicy odradzają wyjścia w wyższe partie gór. Akcja Adoptuj Warszawiaka, 100 podopiecznych schroniska na Paluchu, prezentuje się w Parku Szczęśliwickim. W Krakowie trwają wybory uzupełniające do Senatu. Mieszkańcy południowych i zachodnich dzielnic miasta, a także Starego Miasta, wybierają dziś nowego senatora. Zastąpi Bogdana Klicha z Platformy Obywatelskiej, który zrezygnował z mandatu w związku z objęciem funkcji chargé d'affaires ambasady w Waszyngtonie. Jakim zainteresowaniem mieszkańców cieszą się wybory, sprawdzał Paweł Pawlica. Choć PKW nie podaje nawet częściowej frekwencji, to po krótkiej obserwacji sytuacji w lokalach wyborczych, które odwiedziłem w centrum miasta, można wywnioskować, że wybory uzupełniające nie cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Są jednak osoby, które pamiętały o wyborach i udział w nich postrzegają jako obywatelski obowiązek. Chcemy jakoś mieć wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju, to trzeba wyrażać swoje zdanie. To jest każdego obowiązek przyjść i zagłosować. W Krakowie działa 239 obwodowych komisji wyborczych. Przed wybraniem się do lokalu warto sprawdzić, czy jest się uprawnionym do głosowania, mówi Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Aby sprawdzić sobie na stronie internetowej wybory.gov.pl, czy nasza ulica, miejsce naszego zamieszkania jest właściwe, przypisane do obwodowej komisji wyborczej. Oddać głos można tylko na jednego z czterech kandydatów, stawiając przy jego nazwisku znak X. Głosowanie potrwa do godziny 21. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na Podhale wróciła zima, w Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy odradzają wyjścia w wyższe partie gór. Pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest słabo związana. Oznacza to, że lawina może zejść nawet przy niewielkim obciążeniu, poinformowali ratownicy Topru. W niektórych przypadkach możliwe są nawet samoistne lawiny. Wiele szlaków zostało zawianych, przez co są niewidoczne. Dzięki opadom śniegu udało się natomiast przygotować i otworzyć dzisiaj narciarską trasę gąsienicową z Kasprowego Wierchu. Wczoraj była zamknięta dla narciarzy z uwagi na małą ilość śniegu i niesprzyjające warunki pogodowe. Trasa goryczkowa i nartostrada pozostają nieczynne. Droszcz, Radio Kraków. Około 100 podopiecznych schroniska na Paluchu prezentuje się w Parku Szczęśliwickim. Trwa akcja schroniska i Urzędu Miasta Adoptuj Warszawiaka, która ma zachęcić do przygarnięcia czworonoga. Jak mówi Justyna Janiszewska z działu promocji schroniska, twarzą wydarzenia jest niewidomy Adys. Ma zwrócić uwagę na psy z niepełnosprawnościami. On ma około 5 lat, jest psem niewidomym. Akurat takim psiakom jak on pobyt w schronisku nie służy, bo to jest bardzo duży stres. On ma wyczulone zmysły takie jak węch i słuch, a w schronisku jest po prostu bardzo głośno. No, trzeba jemu troszeczkę czasu poświęcić. Mimo swojej niepełnosprawności Adys jest wesołym i przymilnym psem. Wolontariuszka Kamila wyjaśnia, że jest w schronisku od roku. Nie wiadomo, jaka jest jego przeszłość. Pomimo tego, że Adys nie widzi, nie wpływa to na jego radość z życia i to, jak bardzo kochanym psem i że może w zupełności funkcjonować normalnie. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj, żeby pokazać, że Adys naprawdę dobrze się odnajduje w nowych środowiskach. Potrzebuje człowieka, który będzie jego przewodnikiem, będzie fizycznie jego oczami, ale on jest w stanie oddać tyle miłości, zaufania człowiekowi. Akcja Adoptuj Warszawiaka potrwa jeszcze do godziny 15. Czasem próby nazwał papież Franciszek swój pobyt w szpitalu, gdzie trafił pod koniec ponad miesiąc temu. W swoich rozważaniach opublikowanych w niedzielę na modlitwie Anioł Pański papież podziękował wiernym za modlitwy, szczególnie podziękowania skierował do grupy 300 dzieci, które na znak wsparcia przybyły na dziedziniec szpitala Gemelli. Franciszek podziękował personelowi medycznemu za opiekę, ale także wyraził swoją jedność z innymi chorymi, nazywając ich kruchymi jak on sam. Podkreślił, że mimo iż człowiek posiada kruche ciało, to nikt i nic nie może mu zabronić kochać, modlić się i dawać siebie innym. Szpitale i miejsca opieki papież określił jako te, gdzie troska i miłość rozjaśnia pokoje i korytarze, gdzie personel pełni pokorną służbę. W przesłaniu Franciszek zaapelował o modlitwę, o pokój, przede wszystkim w krajach, gdzie toczy się wojna, wspominając m.in. Ukrainę,

trzy bardzo piękne piosenki i to będzie Nie umiałem tak ładnie Janusza Senta. Jesteśmy na wczasach. Również Janusza Senta i Żniwna dziewczyna Jerzego Abratowskiego. Uwielbiam Żniwną dziewczynę. Zastanawiam się, kto komponował, kto układał kolejność tych piosenek. To jest bardzo fajnie, jak przystało na dobrą płytę. Bardzo fajnie zakombinowane są te piosenki. Opowiadają taką spójną historię. Ta Żniwna dziewczyna, zresztą bardzo lubiana przez mojego tatę piosenka, została nagrana lata później, może jakieś 5, 4, 5, strasznie ten czas szybko leci, lat temu, przez Macieja Maleńczuka. Bardzo ładnie również została nagrana. Zatem posłuchajmy, proszę Państwa, fantastyczni kompozytorzy Janusz Sent, Jerzy Abratowski. No i to jest pierwsza płyta Wojciecha Młynarskiego. Wojciech Młynarski śpiewa swoje piosenki. Płyta, która, tak jak powiedziałem, miała swoje wznowienie kilka lat temu. Można tę płytę sobie kupić, jeżeli ktoś ma na to ochotę. Chciałem również powiedzieć Państwu, że ta płyta była taką trampoliną do kariery dla ojca, chociaż, tak jak sam zresztą napisał, zanim tę płytę wydał, to już zdążył pojechać za granicę, już zdążył zdobyć uznanie starszych mistrzów, już Edward Dziewoński Dudek brał go do swojego kabaretu i tak dalej, i tak dalej. Ale pewnie gdyby nie ta płyta, to Młynarski nie dostałby tej szansy, żeby wystąpić w sali kongresowej. Miało to miejsce w roku 67, kiedy to Młynarski zupełnym przypadkiem, chodząc, łażąc, stukając do różnych drzwi i w Stołecznej Estradzie, w różnych innych instytucjach, prosił o to, żeby mu dać jakąś salę, żeby on mógł zaprezentować ten swój recital. Nie tylko w jakichś takich mniejszych, ale w jakiejś większej sali, dla większej publiczności. I to się w końcu udało zrobić i sala kongresowa wtedy absolutnie oszalała. Ojciec uważał to za swój prawdziwy, regularny debiut. Zresztą ja, proszę Państwa, osobiście miałem okazję być na koncercie z okazji jubileuszu 25-lecia pracy artystycznej Wojciecha Młynarskiego. Byłem wtedy małym chłopakiem, ale bardzo dobrze pamiętam ten koncert. Koncert oczywiście odbywał się nigdzie indziej, a w sali kongresowej, a jakże. I z kolei 2 lata temu, czy już 3 lata temu, ja obchodziłem swoje 25-lecie. No i widzicie Państwo, jak ten czas szybko leci. Zatem posłuchajmy jeszcze chwilę Młynarskiego. Wczoraj była 8. rocznica śmierci, 15 marca, a 26 marca z kolei przypadają urodziny Wojciecha Młynarskiego. Można odwiedzić jego grób w Alei Zasłużonych na Starych Wąskach w Warszawie. Łatwo znaleźć, bo jego taka pociągła podobizna Jerzego Dudy Gracza wyznacza tę mogiłę, więc wspominamy jeszcze przez chwilę Wojtka Młynarskiego. To zaczęło się gdzieś nad granicą. Najpierw był jakiś ślep, potem perć i mniej więcej w tatrzańskiej łomnicy zakochany już byłem na śmierć. Ona była rasową turystką, przestrzegała konwencji, że ach. A ja czując, że szczęście jest blisko, zanuciłem jej po paru dniach. Choć widzę panią pierwszy raz, czuję, że miłość złączy nas. Więc niech mi wolno będzie dziś z panią

zupełnie nowa. Bossa nowa. I tak, szanowni państwo, kończy się płyta. Wojciech Młynarski śpiewa swoje piosenki. Bardzo tę płytę państwu polecam. Jest to moja ulubiona płyta, dlatego ją wybrałem na tę okazję wspomnienia o 8. rocznicy śmierci. Za 2 lata będziemy obchodzić okrągłą 10. Nie do wiary, trudno uwierzyć. A teraz chciałbym zrobić państwu apetyt na wtorek. We wtorek będzie miało miejsce spotkanie w studio Agnieszki Osieckiej. Będziemy wieczorem, będziemy rozmawiali o antologii piosenki warszawskiej, którą tutaj już opisywałem dosyć szeroko. Wydawnictwo Muzeum Warszawy, podzielone na różne tematyczne rozdziały. Nie ma tutaj chronologii, ani nie ma tutaj 2 bloków, na przykład, nie wiem, przedwojennego, powojennego, czy coś w tym stylu. Tylko są po prostu zbiory tematyczne. Bardzo ciekawe zbiory tematyczne. Bardzo pięknie jest to ujęte. Tego wszystkiego dowiecie się państwo szerzej albo po zakupie tej książki, a najlepiej po zakupie i po uczestnictwie w naszym wtorkowym wieczorku. Chodzi po prostu o to, że zebraliśmy 77 piosenek o Warszawie, dla Warszawy, z Warszawy. Pracowaliśmy do spółki z redaktorami Jackiem Hawrylukiem i Bartkiem Chacińskim. Podzieliliśmy się pracą w ten sposób, że ja odpowiadałem za materiał z grubsza do roku 49, a koledzy od roku 49 do dziś. I tak zaczęliśmy od najstarszych możliwych wątków, a zakończyliśmy na warszawskim rapie, proszę państwa, i wszystko to, co pomiędzy. Więc bardzo ciekawa pozycja. I każda z piosenek, każdy z, tekstów piosenek jest opatrzony takim krótkim komentarzem. I teraz jeszcze w ramach suplementu do tematu Wojciecha Młynarskiego postanowiłem skorzystać z piosenki, którą sam czasem wykonuję, którą bardzo lubię, która się w ogóle nie zestarzała. Oczywiście już z zupełnie innego okresu niż te, których słuchaliśmy do tej pory. Natomiast piosenkę wybrał również kolega Bartek Chaciński do tej antologii. I komentarz, bo każdy z komentarzy nosi swój tytuł, komentarz zatytułował Spacerowicze. W latach 80. XX wieku wykonawca i wybitny autor tekstu Wojciech Młynarski nie był już może piosenkarzem z twarzą chłopca, jak opisał go Dziennik Polski w początkach kariery, za to dalej tyczkowatym i lekko przygarbionym, a z całą pewnością mocno pochłoniętym sprawami społecznymi. Rzecz rozgrywa się na 2 planach. Pierwszy jest bardzo codzienny, zwyczajny, ściśle związany z topografią miasta, w którym stada gołębi robią na głowę wielkim ludziom z pomników. W tym przypadku na głowę Bolesława Prusa, który na pomniku przechadza się, a chadzał po Warszawie niczym. Później Wojciech Młynarski w okolicy, gdzie dawniej siedzibę miała jego gazeta Kurier Warszawski, a dziś znajduje się skwer imienia księdza Jana Twardowskiego. Plan drugi jest szerszy i dość ponadczasowy. Oddaje atmosferę schyłku PRL z potrzebą dialogu, zakończenia klinczu, w jakim się Polska znalazła. Dojmująca, ale jednak trudna do zrealizowania. Słychać w tym uniwersalną, dobrze się starzejącą piosenkową felietonistykę, jaką Młynarski miał uprawiać i w kolejnych dekadach. Utwór ukazał się zresztą na płycie jeszcze w Zielone Gramy z okładką wprost nawiązującą do polskiego przełomu dopiero w roku 1990, opatrzony stosowną notą. Autor pisał, że te piosenki miały być reakcją na gwałtowne przemiany zachodzące w coraz bardziej otaczającej nas rzeczywistości, a przy tym informował, że niektóre z nich nie mogły się ukazać wcześniej ze względu na problemy z cenzurą. Po krakowskim w 1984 roku trafiła na kasetę opublikowaną w drugim obiegu. W tym samym roku zmarł autor muzyki Jerzy Wasowski. W 1984 roku, proszę Państwa, Jerzy Wasowski urodzony w roku 1913, zmarł w 1984 roku. I teraz dygresja, że współtwórca kabaretu starszych panów, Jerzy Wasowski, zaczynał jako radiowiec, był inżynierem, radiowcem, realizatorem audycji, inżynierem dźwięku, a dopiero potem stał się kompozytorem. Zatem posłuchajmy po krakowskim w noc majową. Po krakowskim w noc majową szedłem kiedyś, moi mili, i mniej więcej przy Karowej usłyszałem, jak ktoś kwili. Siedli na mnie całą zgrają i tokują i gruchają. Dość tej złości, dość bierności, dość milczenia. Wiemy, jakie są realia, z jakich kart się składa talia i nawiązać pora nić porozumienia. Zarzucają mi negację i wewnętrzną emigrację, z coraz cięższej artylerii do mnie walą. Siedzą na mnie i do ucha tłum zajadły wciąż mi grucha. Nawiąż dialog, nawiąż dialog, nawiąż dialog. A mnie, wyznam Państwu szczerze, do dialogu chęć nie bierze. Patrzę tempo w wyszczerbiony bruk ulicy, czując wśród gruchania tego coś lepkiego i wstrętnego, co bez przerwy ścieka mi po potylicy. Ciecz to wstrętna biała rzadka i tu wreszcie by balladka ujawniła swą dramaturgiczną głębię. Wyznać bierze mnie pokusa, że to kwilił pomnik Prusa, dialog zaś proponowały mu gołębie. Już balladkę kończyć pora, jeszcze tylko skromny morał jej doczepię, jak do psiego chwosta rzep. By nie zgorszyć pań prześlicznych, ujmę rzecz eufemistycznie, trudny dialog z kimś, kto wciąż ci sra na łeb. Istotnie trudny dialog jest z taką osobą, dlatego warto słuchać się nawzajem i artykułować myśli w sposób składny i pokojowy. Szanowni Państwo, Piosenki warszawskie, antologia tekstów. Szykuje się naprawdę miły wieczorek. Będziemy sobie szeroko rozmawiać o tej książce, która jest wyjątkową książką. Naprawdę wyjątkową, ponieważ jest w niej 77 tekstów z bardzo ciekawymi opisami i komentarzami redaktorów. Oprócz tego w ogóle jeszcze jest cała sekwencja autorstwa fachowców i naukowców, jak przystało na wydawnictwo Muzeum Warszawy, a cała koncepcja i redakcja tej książki to jest zasługa Julii Odnous-Pawlińskiej, którą serdecznie pozdrawiam i która będzie obecna na naszym wtorkowym spotkaniu. Ilustracje zresztą do tej pięknej książki, bo ta książka oprócz tego waloru merytorycznego jeszcze jest po prostu bardzo pięknie zrobiona. Są ilustracje ręczne autorstwa Wojciecha Pawlińskiego, prywatnie męża Julii Odnous-Pawlińskiej, która naprawdę włożyła całe serce w to, żeby tę książkę zrealizować. Odbyliśmy naprawdę dziesiątki rozmów i setki wysyłanych maili. I naprawdę spiąć takie wielkie wydawnictwo, doprowadzić do tego, żeby móc te teksty wydrukować, to jest duża rzecz. Zresztą przeczytam Państwu parę słów od redaktor Julii Odnous-Pawlińskiej kilka słów ze wstępu do tej książki, ale teraz będzie piosenka Kamienne schodki. Proszę Państwa, Kamienne schodki to jest, może posłuchajmy, to zaraz Państwu opowiem. Świeczka od świeczki pali wesoło, stare uliczki krzywego koła, słońcem południa barwą wokoło. Stare uliczki krzywego koła, słońcem południa barwą wokoło. Ciągle niezmienne, kamienne schodki starego miasta, porosły baśnią, porosły pleśnią, rozmów przedawni pamięci własnej. Porosły baśnią, porosły pleśnią, rozmów przedawni z pamięci własnej. Kamienne schodki, brzozowa bugaj, kamienne schodki, dzwonów pacierze, kiedy wychodzisz, parasz się za łaj. Harmonii dźwięki wychodzą skoczne, kiedy wychodzisz, parasz się za łaj. Harmonii dźwięki wychodzą skoczne. Kusi jasna dziewczyna, a ty jej śpiewasz, dolewasz wina. Przebrzmiały zwrotki, kamienne schodki zostaną w naszej pamięci zawsze. Przebrzmiały zwrotki, kamienne schodki zostaną w naszej pamięci zawsze. Co za mistrzostwo świata ten chórek. Po prostu za każdym razem uwielbiam. Kamienne schodki, proszę Państwa. Schodki do nieba zatytułował Jacek Hawryluk ten tekst. Kamienne schodki, a także przechodnia ciasna, piesza, najbardziej stroma uliczka w Warszawie przebiegająca przez furtę w murach służyła do wnoszenia wody z Wisły. Historyk Franciszek Maksymilian Sobieszczański, który był świadkiem wizyty Napoleona I w grudniu 1806 roku, opisywał, że odwiedzając rynek Starego Miasta w towarzystwie księcia Józefa Poniatowskiego, cesarz Francuzów nie zraził się przykrym przejściem i szedł ku Wiśle tym trudnym ustroniem, o którym sprawiedliwe, acz niepochlebne, wyrzekł zdanie. Historia przeboju Ireny Santor ma swój początek w pobliskiej restauracji Kamienne Schodki. Józef Lewiński, autor tekstu, wspomina: przyjechała matka, ja lubię kaczuszkę, ty lubisz kaczuszkę, syn cię zaprasza. Poszliśmy. Najlepszą pichcili w schodkach. Przy stoliku obok siedziała piękna blondynka. Lewiński zagaił: napisze dla pani piosenkę. Wymienili kontakty, umówili się na wino. Kamienne schodki są wspomnieniem tego spotkania. No i tak widzicie Państwo, opowiadamy w tej antologii o piosenkach i warto we wtorek uczestniczyć w tym spotkaniu. A teraz będzie piosenka autorstwa, znaczy w wykonaniu Jerzego Połomskiego. Czasami prezentuję Państwu Jerzego Połomskiego w repertuarze przedwojennym, dlatego że Jerzy Połomski miał w swoim szerokim repertuarze bardzo dużo przedwojennych piosenek. A tutaj w Warszawskie dziewczyny. Warszawskie dziewczyny ze słowami Agnieszki Osieckiej z roku 1965 i piosenka opatrzona komentarzem Bartka Chacińskiego. Bardzo, bardzo ciekawym komentarzem, że połowa lat 60. w twórczości, fragment dosłownie, połowa lat 60. w twórczości Osieckiej oznaczała duży przełom. W 63. roku na pierwszym Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu nagrodzono jej piosenkę O okularnikach. Odtąd przez 6 lat wspólnie z Janem Borkowskim działali w ramach radiowego studia piosenki, przyczyniając się do powstania setek utworów i pomagając młodym artystom. Utwór Warszawskie dziewczyny, napisany z Markiem Lusztigiem, zmarłym w 72 roku pianistą i kompozytorem, jej macierzystego studenckiego Teatru Satyryków, stał się hitem. Za sprawą lekkiej aranżacji kojarzącej się z muzyką paryskiej ulicy, ale też wykonania szybko zdobywającego popularność Jerzego Połąskiego. Piosenkarz repertuar miał jeszcze skromny, jednak tekst Osieckiej pokazał od razu najważniejsze pola jego zainteresowania. O dziewczętach miał śpiewać przez lata, nie stroniąc przy tym od warszawskości. Jedna z jego autorskich płyt, Warszawa Moja Miłość z 1974 roku, była w całości poświęcona stolicy. Zatem posłuchajmy, proszę Państwa, Warszawskie dziewczyny z tekstem Osieckiej, śpiewa Jerzy Połomski. Kiedy wyjdziesz na nowy świat, na krakowskie, na rynek, na freta, choćbyś śpieszył się, złościł lub jadł, nagle stajesz się jak poeta. Nagle mylisz ulicę, nagle gubisz godziny, bo wszędzie dokoła warszawskie dziewczyny. Warszawskie dziewczyny od rana na szpilkach, bo młodość jak wilka to każda z nich wie. Warszawskie dziewczyny wydają pieniądze, tu fryzjer, tam kino, nie zawsze najmądrzej. Wybaczcie dziewczynom, warszawskim dziewczynom, bo każda choć nic dobrego kocha tego jedynego na dobre i złe. Gdy na niebie zabrakło gwiazd, kiedy gruzy dymiły na feta, gdy nie było Warszawy wśród miast, kiedy milczał jak głaz poeta, znów ożyły ulice, kamienice, ruiny, wróciły do miasta warszawskie dziewczyny. Warszawskie dziewczyny już teraz na szpilkach, bo młodość jak wilka to każda z nich wie. Warszawskie dziewczyny, tu kawa w karendzie, tam fukier i wino, a chłopcy są wszędzie. Wybaczcie dziewczynom, warszawskim dziewczynom, bo każda choć nic dobrego kocha tego jedynego na dobre i złe. Warszawskie dziewczyny, tu kawa w karendzie, tam fukier i wino, a chłopcy są wszędzie. Wybaczcie dziewczynom, warszawskim dziewczynom, bo każda choć nic dobrego kocha tego jedynego na dobre i złe. Warszawskie dziewczyny. A teraz będzie piosenka z mojej puli w antologii piosenek warszawskich. Idziemy znów nowym światem. Muzyka i słowa Wacław Szczęsny-Brzeziński w roku 1945. Jest to niesłychanie dla mnie ważna piosenka. Uwielbiam ją, jest przepiękna. Zatytułowałem komentarz Melodia Nadziei. Ulica Nowy Świat jest jak aorta w krwiobiegu Warszawy. Aleja Mody, tak mówiono o niej przed II wojną światową. Tłumy spacerowiczów kąpały się w zapachu kawy, ciastek i spalin. Opowiadał o atmosferze Nowego Światu legendarny dziennikarz sportowy Bohdan Tomaszewski, wspominając dawną Warszawę. W roku 1926 czołowy międzywojenny tekściarz Andrzej Włast wraz z kompozytorami Zygmuntem Karasińskim i Szymonem Kataszkiem poświęcił tej ulicy Foxtrot. Spotkamy się na Nowym Świecie. Po Powstaniu Warszawskim 1944 roku Nowy Świat miał zniknąć, a wraz z nim kawiarnie, dancingi, salony, biura i sklepy. Miało nie być spacerów ani widoku witryn, samochodów i świateł. Jednak w tym niemal unicestwionym mieście w 1945 roku na nowo zaczynało tlić się życie. Choć nie było już ani Własta, ani Kataszka, którzy zginęli w getcie warszawskim, ktoś inny nie jeden raz spotkał się i poszedł znów Nowym Światem na spacer. To polskie tango można nazwać piosenką nadziei. Jego melodia fantastycznie równoważy w sobie optymizm i nostalgię. Autorem słów i muzyki do utworu jest Wacław Brzeziński. Zmarły w 1993 roku. Śpiewak i kompozytor, który w latach 38-39 należał do chóru Dana. Występował również w teatrze Małe Quipro Quo oraz w teatrzyku Tip Top. No i tak dalej. Pisze. Utwór Brzezińskiego kojarzy mi się nieodłącznie z postacią Benedykta Jerzego Dorysa, jednego z najważniejszych polskich i warszawskich fotografów, portrecisty gwiazd, Society i klasy średniej dwudziestolecia międzywojennego. Ale nie tylko, proszę Państwa, dwudziestolecia, bo Dorys fotografował do lat 80. w swoim atelier w Warszawie. Do 1939 roku prowadził studio Dorys po ucieczce z getta warszawskiego w 1940 roku. W 1942 roku resztę wojny spędził w ukryciu. W 1946 otworzył zakład fotograficzny przy ulicy Nowy Świat 29, w którym pracował do połowy lat 80. XX wieku. W roku inauguracji atelier Dorysa utwór Idziemy znów Nowym Światem nagrał dla poznańskiej wytwórni Mewa Tadeusz Miller, schodząca gwiazda piosenki. Zatem śpiewa Tadeusz Miller. Nowym światem, kochanie, neony lśnią, dźwięką dzwonią tramwaje. Krakowskie i Marszałkowska znów żyją, a koło dworca tłumi beztroski tłum. Ale jak dziś rozkwitają jak dawniej łazienek czar i Chopina w nich lwi. Przez taki most prosto ciebie omija, to znów wrócić chcę. Warszawo nam, nam bzy nie kwitną jak dawniej. Okrutny czas pruszy śniegiem nasz włos. Warszawa żyj, młodość twą oddaliśmy ci, nie płacz miła, tak chciał los. Już 18 marca o godzinie 19:00 zapraszamy na to wyjątkowe spotkanie autorskie Piosenki Warszawskie wokół książki pod tym samym tytułem. Wydarzenie poprowadzi, uwaga, Paweł Sołtys Pablo Pawo w roli moderatora, a jego gośćmi będą twórcy książki Jan Emil Młynarski, Bartek Haciński i Jacek Hawryluk. Nie zabraknie również prezentacji piosenek oraz będzie również pomysłodawczyni i redaktorka tej książki Julia Odnous Pawlińska. Zapraszamy Państwa serdecznie na to spotkanie. Jeżeli macie ochotę przyjść, mamy jeszcze troszkę miejsc dla wiernych naszych słuchaczy. Mam informację, otóż mój szanowny wydawca Mariusz Owczarek dyżuruje przy telefonie 22 i 7 trójek. Kto zadzwoni, może uzyskać wejście na Myśliwiecką 18 marca na to spotkanie. Ilość miejsc ograniczona, ale proszę próbować. Szanowni Państwo, i na koniec naszej dzisiejszej audycji jeszcze jedna piosenka z antologii, którą opatrzyłem komentarzem. Nie mogłem jej nie wybrać. Pokoik na Chorzej. Tutaj będzie w wykonaniu Miry Zimińskiej. Jest to piosenka z 1931 roku. Muzyka Władysław Daniłowski, a słowa oczywiście Julian Tuwim. List miłosny z Warszawy. Pokoik na Chorzej napisał do spektaklu w kabarecie Banda prowadzonym w latach 31-33 z Marianem Chemarem, równie wybitnym twórcą piosenek, poetą i satyrykiem, oraz Fryderykiem Jaroszem, konferansjerem i reżyserem teatralnym. Chemar urodził się we Lwowie, Tuwim w Łodzi. Obaj mieli żydowskie pochodzenie i uważali Warszawę za swoją małą ojczyznę. Jaroszy pochodził z Austro-Węgier. Do Warszawy przybył z rosyjskim kabaretem i pozostał tu na wiele lat. Trzej przyjaciele poznali się w teatrzyku Qui Pro Quo, prowadzonym w latach 1931, najważniejszym i najdłużej działającym kabarecie literackim w przedwojennej Polsce. Występowały w nim gwiazdy ówczesnej sceny rozrywkowej. Tutaj pisze o Qui Pro Quo. Pokoik na Chorzej to jeden z często wykonywanych polskich standardów jazzowych. Piosenka nie zestarzała się, bo jej treść będzie zawsze aktualna. Wszędzie na świecie jest jakaś chorza i jacyś smutni zakochani. Zespół teatrzyku Banda zasiliła w większości obsada kabaretu Qui Pro Quo. Wśród nich znalazła się Mira Zimińska-Sygietyńska, śpiewaczka, aktorka teatralna i filmowa, uwielbiana przez warszawską publiczność. W 1931 roku na scenie Bandy wykonała po raz pierwszy Pokoik na Chorzej. Urodzona w Radomiu, była warszawianką z wyboru. Niedługo po wojnie, w 1948 roku, wraz z mężem Tadeuszem Sygietyńskim, kompozytorem piosenek i miłośnikiem muzyki wiejskiej, założyła Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze, działający do dziś. I tak, proszę Państwa, możemy sobie z tych komentarzy do piosenek zbudować cały wszechświat. Bardzo Państwu tę książkę polecam i do usłyszenia, a z niektórymi do zobaczenia we wtorek 18 marca o 19. Wszystkiego dobrego, miłej słonecznej niedzieli. Jan Emil Młynarski, do usłyszenia. Brylantowe i mroźne błyszczą gwiazdy w przestworzu, wieczną gwiezdną chorągwią noc sprawuje swą straż. A ty smutna dziewczyno, w pokoiku na Chorzej siedzisz sama przy oknie